श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 6 श्लोकों का विचार हम लोग कर चुके हैं। अर्जुन का त्याग तथा सन्यास पदार्थ के तत्व विषयक प्रश्न प्रथम श्लोक में है। द्वितीय तृतीय दो श्लोकों में भगवान ने सन्यास तथा त्याग पदार्थ के तत्व के विषय में 3 पक्ष बताए और इन 3 विकल्पों में से 2 विकल्प सांख्य तथा मीमांसक इन 2 पूर्व पक्षों के हैं। तृतीय श्लोक के पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध में बताए गए द्वितीय श्लोक के द्वारा बताया गया प्रथम विकल्प है सिद्धांत, और इन 3 विकल्पों को किया जा रहा है जिस शास्त्राधिकारी मनुष्य के लिए वे शास्त्राधिकारी मनुष्य विवेकी अविवेकी भेद से विरक्त अविरक्त भेद से 2 प्रकार के हैं। तो जो अविवेकी अविरक्त हैं उन्हीं के लिए ये विकल्प हैं श्रेय प्राप्ति के साधन का निर्धारण करने के लिए। उनके अविरक्त चित्त अविवेकी मनुष्य की मुक्ति के साधन का निर्धारण उपसंहार अध्याय में करने के लिए ये 3 विकल्प हुए। जो विरक्त चित्त विवेकी हैं उनके मोक्ष के साधन के लिए ये 3 विकल्प नहीं है निर्धारण के लिए। तो अविरक्त चित्त अविवेकी मनुष्यों का श्रेय संपादन इन 3 विकल्पों में से किस विकल्प से होगा निश्चित रूप से, इसका अवधारण तुम मेरे वचनों को सुनकर के करो, ऐसा 4th श्लोक में भगवान ने कहा। निश्चयम श्रुणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम। इससे और इन 3 विकल्पों में से जो विकल्प श्रेष्ठ हैं यानी निश्चित रूप से श्रेय प्राप्ति का साधन अविरक्त चित्त अविवेकी का बनता है वह सुनिश्चित करने के लिए 4th श्लोक के उत्तरार्ध में कहा कि वो त्याग पदार्थ भी सन्यास तथा त्याग पदार्थ के गुण विभाग से 3 विभाग होते हैं। त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। तो शास्त्र में सत्व रज तथा तम गुणत्रय से निर्वर्तित त्याग 3 प्रकार का वर्णित है। तो ये और 4th श्लोक में ये बता करके आगे ये कहा भगवान ने 5th श्लोक में कि यज्ञ दान जो 3rd श्लोक के द्वारा बताए गए 2 विकल्प हैं, पहले बताए गए 3 विकल्पों में से वे निश्चित श्रेय के प्राप्ति के साधन नहीं हैं। अविवेकी अविरक्त चित्त पुरुष के लिए वे उपादेय नहीं हैं। इसे 5th श्लोक में भगवान ने बताया कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्। इससे बताया गया जो सांख्य पक्ष है वह अविरक्त चित्त अविवेकी का श्रेय संपादक नहीं है। सांख्य पक्ष है कि वे कहते हैं अविरक्त चित्त अविवेकी होने पर भी उसे कर्म मात्र का त्याग ही कर देना चाहिए, काम्य कर्मों के तरह नित्य कर्म का भी वह अविवेकी त्याग ही करें। क्यों? तो दोषवत कर्म है, सदोष है कर्म, इसलिए उसका त्याग ही करें, वो बंधन का हेतु है। और तुम मुक्त होना चाहते हो तो कर्म मात्र का त्याग करो, प्रकृति पुरुष के विवेक में लग जाओ। ये जो सांख्य पक्ष था इसका निराकरण पंचम श्लोक के पूर्वार्ध में किया, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् से। अविवेकी अविरक्त चित्त पुरुष को श्रेय प्राप्त करने के लिए यज्ञ दान तप रूप नित्य कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए, अपितु सर्व प्रयत्न से उनका अनुष्ठान ही करना चाहिए, निर्वर्तन ही करना चाहिए। इस प्रकार तीन विकल्पों में से सांख्य सम्मत जो विकल्प है उसका खंडन हुआ। और मीमांसकों का भी पंचम श्लोक के उत्तरार्ध में निराकरण ये करके किया, यद्यपि वे कहते हैं कि ये नित्य कर्म करते ही रहना चाहिए, इतने अंश में तो, और सिद्धांति ने भी कहा कि कार्यम एव तत्, यज्ञ दान तप कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, उनको करना ही चाहिए, ये कह करके एक प्रकार से ऐसा लगता है कि मीमांसक पक्ष को अपनाया है भगवान कृष्ण ने। लेकिन गीता का ये सिद्धांत नहीं है कि कर्म मात्र से मुक्ति मिलती है, मीमांसक तो कर्म मात्र से ही मुक्ति मानते हैं, निषिद्ध कर्म और काम्य कर्म नहीं करेगा, नित्य कर्म करता रहेगा तो प्रत्यवाय दोष नहीं लगेगा और संचित कर्म भोग करके समाप्त हो जाएंगे तो जन्म का कोई निमित्त न होने से जन्माभाव ये मोक्ष है, वो ऐसे कुछ जन्म बिताने से हो जाएगा। काम्य और निषिद्ध कर्म का असेवन, नित्य नैमित्तिक कर्म का सेवन और संचित कर्म का फलोपभोग करके क्षय, ऐसा करते करते जितने जन्मों में संचित कर्म का फलोपभोग करके क्षय होगा उतने जन्म लेने होंगे और बाद में फिर कोई निमित्त जन्म का न होने से जन्म नहीं होगा, यही मोक्ष है, ऐसा मीमांसक कहते हैं। लेकिन सिद्धांति का मानना है कि नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहने से भी यदि कर्म फल के प्रति वैराग्य नहीं है तो नित्य नैमित्तिक कर्म भी संसार अंतपाती ही इष्ट फल प्रदान करके दे देता है अपना फलोपभोग कराने के लिए जन्म। और यदि नित्य नैमित्तिक कर्म करते हैं यानी वो सफल हैं वेदांत के अनुसार, और सांख्य मीमांसकों के अनुसार वह निष्फल हैं, तो पावनानी ये विशेषण दे करके एक प्रकार से वो कर दिया कि नित्य नैमित्तिक कर्म मीमांसकों के अनुसार निष्फल नहीं है, अनुष्ठाता को पावन करना उसका फल है, अतः नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहें इतने अंश में मीमांसक के साथ सहमति गीता की होने पर भी वो नित्य नैमित्तिक कर्म का कोई फल नहीं होता। ये जो मीमांसक का अंश है कर्म के विषय में, उसमें असहमति है पावनानी विशेषण से ये बताया गया। आंशिक मीमांसक मत ग्राह्य है कि नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहना चाहिए, काम्य कर्म निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिए, इतना अंश तो ठीक है, लेकिन नित्य नैमित्तिक कर्म का कोई फल नहीं होता ये अंश स्वीकार्य नहीं है। उसका फल होता है पावनत्व। इसलिए बचा प्रथम पक्ष ही काम्य कर्म परित्याग पूर्वक फलाभिसंधि रहित होकर के नित्य कर्म का अनुष्ठान अविरक्त चित्त अविवेकी जिज्ञासु के ज्ञान का साधन है और ज्ञान द्वारा मोक्ष का साधन है ये कर्मनिष्ठा। ये जो प्रथम पक्ष है वो प्रथम पक्ष बचा। उसी प्रथम पक्ष का समर्थन करने के लिए षष्ठ श्लोक में कहा कि एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि। ये जो यज्ञ दान तप रूपी नित्य कर्म है इनको करना है, लेकिन कर्तृत्व अभिमान रूप संग, कर्माशक्ति रूप संग तथा फलाभिसंधि इन दोनों को छोड़ करके, संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि, वे करते रहने हैं। ऐसा मेरा उत्कृष्ट अभिप्राय है। इति में निश्चितम मतम उत्तमम, इससे भगवान ने कहा। वो भगवान का अभिप्राय है प्रथम पक्ष, जो तीन विकल्पों में तीन पक्षों में बताया गया। अब ये जो चौथे श्लोक में बताया गया था उत्तरार्ध में कि त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः, वो प्रतिज्ञा मात्र की कि शास्त्र में त्याग यानी संन्यास पदार्थ तथा त्याग पदार्थ का स्वरूप तीन प्रकार का बताया गया करके। वो तीन प्रकार बताए नहीं हैं, उन्हें बताने के लिए आने वाले तीन श्लोक है 7, 8, 9 त्याग के त्रैविध्य को बताने के लिए, तीन प्रकार को बताने के लिए। इसलिए सातवें श्लोक का अवतरण है टीका में, भाष्य में, कि तस्मात् अज्ञस्य अधिकृतस्य मुमुक्षो, जो अज्ञ ने अविवेकी कर्माधिकारी मुमुक्षु है, अविरक्त चित्त मुमुक्षु वो है कर्माधिकारी, कर्मनिष्ठा का अधिकारी, उसे हेयतया दो त्याग बताए जा रहे हैं और उपादेयतया एक त्याग बताया जा रहा है। तीन प्रकार के त्यागों में से जो फल प्रापक नहीं होगा, मुमुक्षु का अपेक्षित मोक्ष संपादक नहीं होगा, वह उसे त्याज्य है, और जो मोक्ष का संपादक होगा वो हो जाएगा उसे उपादेय। तो तीन प्रकार के त्याग में से तामस राजस त्याग से बताया जा रहा है कि मुमुक्षु का अपेक्षित मोक्ष नहीं होता, और सात्विक त्याग से मुमुक्षु का अपेक्षित मोक्ष उसे प्राप्त होता है। अतः मुमुक्षु के अपेक्षित मोक्ष रूपी फल का संपादक सात्विक त्याग होने से सात्विक त्याग उपादेयतया बताया जा रहा है प्रकृत अधिकारी के लिए, और हेयतया बताए जा रहे हैं तामस राजस त्याग, ये यहां पर कहते हैं कि तस्मात् अज्ञस्य अधिकृतस्य मुमुक्षो। नियतस्य तु सन्न्यास कर्मणो नोपपद्यते, मोहातस्य परित्याग तामस परिकीर्तित। तो तू शब्द सांख्यों का जो पक्ष है उसका व्यावर्तक है। सांख्य तो कहते हैं कर्म मात्र का त्याग, लेकिन सिद्धांति कह रहे हैं कि नियतस्य कर्मणः संन्यास नोपपद्यते। जो नियत कर्म है यानी अवश्य कर्तव्य कर्म है, नित्य कर्म अवश्य कर्तव्य होता है अविवेकी को, और उसका त्याग न उपपद्यते यानी फल चाहने वाले मुमुक्षु को नित्य कर्म का त्याग संभव नहीं है, और यदि वो करता है तो फिर उसका फल संपादक वो त्याग नहीं बनता। इसलिए कह रहे हैं कि मोहात्तस्य परित्यागः, मोह है अविवेक, अविवेक है तम, तमोगुण अज्ञान, इसलिए यहां मोह शब्द से लेना अविवेक रूपी जो तमोगुण, और मोह रूप से परिणत हुए तमोगुण से प्रयुक्त होकर के नित्य कर्म का जो त्याग किया जाता है, तस्य यानी नियतस्य कर्मण परित्याग। यदि तम बहुल अंतकरण होने से अविवेक है, मोह है, और उस मोह निमित्तक परित्याग नित्य नैमित्तिक कर्म का कर लेता है अविवेकी, तो कहते हैं उसका वह मोह पूर्वक किया गया त्याग सात्विक त्याग नहीं कहलाता, तामस त्याग कहलाता है। तो तामस परिकीर्तितः, तामस कहते हैं तमो निर्वृतः, तामस तमोगुण से निर्वर्तित जो त्याग उसे कहा जाता है तामस त्याग। तो यद्यपि पूर्व में तो कहा कि मोहात्याग परित्याग, और अंत में करे वो तामस कहते हैं, उसे तो मोह त्याग कहना चाहिए, तामस क्यों कह रहे हैं? तो ये कहते हैं भाष्य में, आगे भाष्कर भगवान कहेंगे कि मोह और तम दोनों एक हैं। मोह का ही परिणामी है तम, तम का परिणाम है मोह। तो जैसे अंगूठी सोना है, सोना अंगूठी है, इनमें कार्य कारण भाव होने से, मोह तमह का कार्य होने से मोह निमित्तक जो परित्याग है वह तम निमित्तक माना जाएगा, क्योंकि तम का ही एक अवस्था विशेष है मोह, इसलिए तम के अवस्था विशेष मोह का जो कार्य है वह तम का भी कार्य माना जाएगा, इसलिए उसे तामस भी कहा जाएगा। तो मोह पूर्वक किया गया त्याग तामस त्याग कहलाता है। भाष्य है कि नियतस्य तु यानि नित्यस्य सन्यासः परित्याग कर्मण नोपपद्यते। तो नित्य जो कर्म है उसका परित्याग नहीं हो सकता, क्योंकि अज्ञानी को चित्त की शुद्धि अपेक्षित है। अज्ञानी में नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक वैराग्य होना आवश्यक है, तभी ब्रह्म साक्षात्कार हो सकता है, मोक्ष हो सकता है। तो ब्रह्म साक्षात्कार के लिए विवेक पूर्वक वैराग्य की आवश्यकता है। विवेक पूर्वक वैराग्य शुद्ध चित्त में होता है, और शुद्ध चित्त होता है नित्य कर्म के अनुष्ठान से। इसलिए नित्य कर्म का अनुष्ठान अज्ञ को चित्त शुद्धि का संपादक होने से करना आवश्यक है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि अज्ञस्य पावनत्वस्य इष्टत्वात्, अज्ञ को पावनत्व अभिष्ट है। पावनत्व का अर्थ है चित्त शुद्धि, विवेक पूर्वक वैराग्य द्वारा ज्ञान संपादक अंतकरण की शुद्धि होने से अज्ञानी को, अविरक्त चित्त को अपेक्षित है पावनत्व यानी अंतकरण की शुद्धि। और वो अंतकरण शुद्धि का साधन एकमेव है नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान। इसलिए नित्य नैमित्तिक कर्म का उस अविरक्त चित्त अविवेकी मुमुक्षु के द्वारा त्याग उपपन्न नहीं होता, युक्तियुक्त नहीं माना जाता, अयुक्त माना जाता। जिसे नित्य नैमित्तिक कर्म के अनुष्ठान का फल अपेक्षित है वह साधन को छोड़ दें। नित्य नैमित्तिक कर्म का फल है पावनत्व। ओ पावनानि मनीषी नाम से कहा ही है। तो इस प्रकार पावनत्व यदि अपेक्षित है तो पावनत्व का साधन नित्य कर्म का परित्याग अयुक्त है। जिसे फल चाहिए उसे साधन को तो अपनाना ही है सर्व प्रयत्न से, न कि उस साधन को छोड़ना है। नदी पार होना चाहता है जो व्यक्ति, पुल आदि नहीं है, नौका में बैठा है तो नौका में बैठे ही रहना है उसे। नाविक नौका चलाएगा तो नदी पार होगा, नहीं तो नदी में बीच में कूदेगा तो कहीं का नहीं रहेगा, न इस किनारे का न उस किनारे का। तो ऐसे ही सांख्य कह रहे हैं कि एक प्रकार से बीच धारा में से अब नौका से कूद जाओ, तो वो नौका से कूद जाना यानी नित्य नैमित्तिक कर्म का परित्याग करना, वो नौका से कूद जाना जैसा है, तो डूबेगा ही। तो मुहात यानी अज्ञानातस्य नियतस्य परित्यागः। तो नियत कर्म का परित्याग अज्ञान से यदि करता है तो वह परित्याग फल संपादक नहीं माना जाता। नियतंच अवश्यम कर्तव्यम त्यज्यते च इति विप्रतिषिद्धम्। कहते हैं ये विरोध है, जो नियत कर्म है यानी अवश्य अनुष्ठेय है और उसका परित्याग किया जा रहा है, तो ये एक प्रकार से विरोधाभास है। इसलिए कहते हैं अतः मोह निमित्त परित्याग तामसः परिकीर्तितः। तो मोहश्च तो मोह निमित्तक त्याग को कहा जा रहा है तामस त्याग। मोह निमित्तक त्याग को मोह त्याग कहना चाहिए, तामस क्यों कह रहे हैं? तो इस शंका का समाधान करने के लिए भाष्यकार भगवान ने कहा मोहश्च तम इति। कहते मोह तम की ही अवस्था विशेष होने से मोह कोई तम से अलग नहीं, मोह का अर्थ ही तम है। इसलिए मोह निमित्तक त्याग का अर्थ निकलेगा तमह निमित्तक त्याग, और तमह निमित्तक त्याग को कहा जाता है तामस त्याग। तो आगे हैं किंच आठवें श्लोक का अवतरण भाष्य। तो ये तामस परित्याग तो बता दिया, कर्म का त्याग तामस परित्याग, नित्य कर्म का त्याग। राजस त्याग को बताया जा रहा है, दुःखमित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागम् नैव त्याग फलं लभेत्। तो दुःखम् इत्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात्यजेत्, तो कर्म करेंगे तो कर्म करने से शरीर में कष्ट होंगे। अग्निहोत्रादि कर्म गर्मी के दिनों में करते हैं तो ऐसे ही पसीना पसीना हो रहा है शरीर, और फिर अग्नि के पास बैठे हैं और उनमें स्वाहा स्वाहा करते हुए कहीं लंबे समय तक करते रहेंगे तो दुख तो होना ही है। इसलिए कहते हैं दुःखम इत्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात्यजेत्। ये कर्म शरीर तथा मानस दुख का संपादक है, इसलिए उसका परित्याग जो किया जाता है। तो काय क्लेश भयात यत् कर्म त्यजेत, जो कर्म त्याग किया जा रहा है, कहते हैं स यानी कर्म त्याग करने वाला यह त्यजेत, तो स राजसम त्यागम कृत्वा शरीर में क्लेश भय से जो दुख हो रहा है इस निमित्त से कर्म का परित्याग कर रहा है, वैराग्य के कारण नहीं। कर्म का फल जो चित्त की शुद्धि है वो तो अपेक्षित है, लेकिन चित्त शुद्धि के साधन भूत नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय होने वाले जो शारीर कष्ट, उन कष्टों के भय से जो नित्य नैमित्तिक कर्म का फल चाहने पर भी त्याग कर रहा है, कहते हैं स राजसम त्यागम कृत्वा, वो उसका राजस त्याग माना जाता है, रजोगुण निर्वर्तित त्याग माना जाता है। और यह त्याग, त्याग का जो फल है श्रुति ने बताया हुआ, उसका संपादक नहीं बनता। श्रुति ने त्याग का फल बताया, त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु, इस वचन से त्याग का फल है मोक्ष की प्राप्ति, और वह मोक्ष की प्राप्ति नहीं करा पाता यह राजस त्याग त्यागी को। इस अभिप्राय से कहते हैं कि स त्याग फलम नैव लभेत, स यानि राजस त्याग करने वाला शरीर में होने वाले कष्ट के भय से कर्म का त्याग करने वाला कर्म त्यागी जो श्रुति प्रतिपादित त्याग का फल है मोक्ष, वह नहीं प्राप्त कर पाता, नैव लभेत। दुःखम इत्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात, यानि शरीर दुःख भयात त्यजेत, यानि परित्यजेत, स कृत्वा राजसम यानी रजो निर्वृत्तम त्यागम न एव त्याग फलम ज्ञानपूर्वकस्य सर्वकर्म त्यागस्य फलम मोक्षाख्यम न लभेत। तो जो शरीर में होने वाले दुख के भय से कर्म का त्याग करता है, ऐसा कर्म त्यागी के द्वारा किया गया कर्म त्याग राजस कर्म त्याग माना जाता है, और वह इस प्रकार का राजस त्याग करने वाला त्यागी त्याग का जो फल है मोक्ष वो नहीं पाता। ये कहा कि त्याग फलम यानी ज्ञान पूर्वकस्य सर्वकर्म त्यागस्य, विवेक पूर्वक किया गया जो सर्वकर्म त्याग है उस त्याग का फल है मोक्ष, त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस उसे बताया गया, उस मोक्ष को नहीं पाता यानी ज्ञान द्वारा। साक्षात तो त्याग का फल, इसलिए ज्ञान पूर्वक कहा ना, हाँ वही ज्ञान पूर्वकस्य सर्व कर्म त्यागस्य, तो ज्ञान पूर्वक किया गया जो सर्व कर्म त्याग है वो होता है ज्ञान का फलभूत एक संन्यास। वो शरीर आदि में आत्मबुद्धि निकल गई तो शरीर आदि में आत्मबुद्धि निकलने से शरीर आदि की क्रियाओं को अपना कर्म नहीं समझेगा वो, ज्ञानी की उपाधि से होने वाले कर्म उसके फल के संपादक नहीं बनते। एक तो दोनों ले लो, और मोक्ष मोक्ष रूप जो फल है उसके लिए तो ज्ञान शब्द का अर्थ विवेक, विवेक ये जो जिज्ञासु सन्यासी है ना, विविधिसु सन्यासी, विविधिसु सन्यासी का सन्यास होता है सर्व कर्म त्याग, और वो सर्व कर्म त्याग का जो फल उसे प्राप्त होता है अंतरंग साधन के अनुष्ठान द्वारा ज्ञान प्राप्ति पूर्वक मोक्ष, वो नहीं होता। इसलिए यहाँ ज्ञान शब्द से विविधिसु का जो ज्ञान है वो विवेक, हाँ विवेक पूर्वक। और विवेक पूर्वक सर्व कर्म त्याग का फल मोक्ष है का मतलब सीधे त्याग का ही फल मोक्ष है ऐसा नहीं, बीच में ये सन्यास सर्व कर्म सन्यास साधन बनता है अंतरंग साधन ज्ञान का, ऐसा सन्यास ज्ञान में ज्ञान के अंतरंग साधनों में प्रवर्तक बन करके ज्ञान का साधन बना और ज्ञान मोक्ष का साधन बना। इसलिए ज्ञान पूर्वकस्य सर्व कर्म त्यागस्य फलम मोक्षाख्यम न लभेत नैव लभते। तो ये राजस और तामस त्याग अज्ञ अधिकृत मुमुक्षु के लिए त्याज्यत्वेन रूपेण बताए गए हैं। तो अब सात्विक त्याग को बताने वाले श्लोक का अवतरण है एक प्रश्न के रूप में, कह पुनः सात्विक त्याग, कहा ये जो राजस और तामस त्याग है वो तो बता दिया आपने, तो सात्विक त्याग कौन सा है फिर? कर्म त्याग अविवेकी का कर्म त्याग या तो सात्विक है या तो तामस है, या तो राजस है या तो तामस है बता रहे हो, तो फिर अविवेकी का सात्विक त्याग किसको माना जाएगा? तो अविवेकी का सात्विक त्याग बताया जा रहा है फलाभिसंधि तथा कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर के नित्य कर्म का अनुष्ठान करते रहना, ये सात्विक त्याग है। कर्म को तो करना और उसमें कर्माशक्ति और फलाशक्ति को त्यागना, ये है सात्विक त्याग, इसे बताया जा रहा है नवम श्लोक में। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सात्विको मतः। तो हे अर्जुन, कार्यम इत्येव यत कर्म यत नियतम कर्म क्रियते, कार्यम यानि कर्तव्यम, शास्त्र मुझे कह रहा है कि वर्णाश्रम विहित नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म करो, ये शास्त्र मेरा कर्तव्य बता रहा है, तो कर्तव्य बुद्धि से नित्य कर्म का जो अनुष्ठान किया जा रहा है, और वो भी कैसा, तो संगम त्यक्त्वा फलं चैव, यानी संगम फलं च त्यक्त्वा नियतम कर्म यत क्रियते, तो संग कर्माशक्ति और फल यानी नित्य कर्म का जो फल है वह उसका त्याग करके, इष्टम में भूयात् अनिष्टम में मा भूतो इत्यादि आकांक्षा का विषयभूत जो संसार अंतःपाती सुख प्राप्ति दुख निवृत्ति सामान्य रूप से आकांक्षित, वो फल शब्द से लेना, वो अज्ञानी इस कामना से करता है तो उसे वही सामान्य इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवृत्ति रूप फल का संपादक बन जाता है नित्य कर्म, उसका परित्याग। तो फलम त्यक्त्वा, उस फल की आकांक्षा को छोड़ करके मात्र कर्तव्य बुद्धि से प्रेरित होकर के जो कर्म किया जा रहा है, माना जाता है कि सत्याग यानी कर्माशक्ति तथा फलाशक्ति का त्याग, वह त्याग पूर्वक नित्य कर्म का अनुष्ठान, ये सात्विक त्याग माना जाता है। सत्याग सात्विको मतः यानी अभिमतः, और यही भगवान ने अपना मत बताया था पंचम श्लोक में, एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं। वही प्रकार यहाँ पर बताया है, वो सात्विक त्याग है, संग त्याग और फल त्याग पूर्वक कर्तव्य बुद्धि से नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान। तो इसके लिए यही सत्संग स्वाध्याय बार बार करते रहेगा तो उससे वो बुद्धि को प्रेरणा मिलती रहती है। स्वयं विवेक नहीं है, अविवेक ही है, तो विवेक बिनु सत्संग विवेक न होवी। तो हमारे हित का साधन यही फलाशक्ति और कर्माशक्ति का त्याग है, नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान है, यह विवेक उसे प्राप्त होता है सत्संग से। इसलिए निरंतर सत्संग करता रहेगा, इसलिए महापुरुषों के सानिध्य में रहने के लिए कहा जाता है साधकों को। वो बार बार बार बार साथ में रहते हैं तो टोकते रहते हैं, तो टोकते रहने से मन में, जैसे कोई एक बिगड़ा हुआ वो जानवर होता है तो उसे बार बार पिटाई करके ठीक करता है ना वो गोपालक, ऐसे ही बार बार टोकते टोकते टोकते फिर ठीक हो जाता है अविवेकी भी, लेकिन साथ में श्रद्धा तो होनी होती है, श्रद्धा नहीं है तो टोकने से भाग जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन श्रद्धा पूर्वक यदि रह लेते हैं तो वो टिक जाते हैं, टिकते हैं तो मंजिल में पहुंच जाते हैं, नहीं तो फिर जीवन भर भटकते रहते हैं, अंतिम अवस्था में जा करके पश्चाताप कर लेते हैं, वृद्धावस्था में पश्चाताप करने वाले भी बहुत होते हैं, जो शुरू से ही ऐसे भटकते रहते हैं ना उनको वृद्धावस्था में बहुत ज्यादा संताप होता है। वो सत्यकाम जाबाल ने उपकोशल को एक प्रकार से देखा योग ये योग्य है, लेकिन अभी थोड़ा सा जो प्रतिबंध है हम समावर्तन करके भेज देंगे तो प्रतिबंध और सुदृढ़ ही होगा, इसका हित नहीं हो पाएगा, इसलिए समावर्तन नहीं किया। तो उस समय तो उसका अभिप्राय गुरु का समझ में आया नहीं, सत्यकाम जाबाल का उपकोशल को, लेकिन परिणाम सुफल निकला तो आज भी उनका नाम चल रहा है उपकोशल का। और उस दिन समावर्तन संस्कार करके भेज देते तो कितने अरब उस समय से लेकर के अभी तक मनुष्य आए और गए किसका नाम जानता है, लेकिन उपकोशल का तब से लेकर के आज तक नाम चल रहा है। और एक ब्रह्म विद्या के साथ ब्रह्म विद्या के उत्तम अधिकारी के रूप में याद किए जा रहे हैं, उनका तो अपना श्रेय हुआ ही, क्रम मुक्ति मिली ही और जगत में नाम चल रहा है श्रद्धा से। ये वो महापुरुषों की कृपा का पात्र बन जाता है और टोकते रहते हैं तो उसका फल निकलता है। और विरोचन को भी याद करते हैं, लेकिन विरोचन को याद करते हैं किस रूप में, प्रजापति का कृपा पात्र बना और ये कोई अच्छे सात्विक रूप में याद नहीं करते, जैसे रावण को याद करते ऐसे विरोचन को याद करते हैं, नास्तिक मत के प्रचारक के रूप में। वही प्रजापति का शिष्य, वही इंद्र के, इंद्र भी प्रजापति के शिष्य हैं, लेकिन 101 वर्ष तक जो है उन्होंने जो टोका बार बार और उसको अपनाया, विवेक नहीं था इंद्र में भी, लेकिन फिर 32 वर्ष रहो, फिर 32 वर्ष रहो, ऐसे चार बार जो है, तीन बार 32, 32 वर्ष और एक बार 5 वर्ष तक रखा, तो ऐसे ही नहीं रखते रहे, बीच बीच में टोकते भी रहे, तो अविवेक जो है निकलता है। उनका टोकना होता है विवेक का उदय करने के लिए, और बार बार बार बार अविवेक रूपी शिला पर चोटें पहुँचती हैं तो भग्न हो जाती हैं विवेक बुद्धि तो। तो कार्यम इत्येव यत्कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। भाष्य है कार्यम यानि कर्तव्यम इत्येव यत्कर्म नियतं क्रियते निर्वर्त्यते। हे अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं च एव, संग और फलाशक्ति का परित्याग करके जिस कर्तव्य बुद्धि से नित्य कर्म का जो अनुष्ठान किया जा रहा है, कर्माशक्ति फलाशक्ति का त्याग सात्विक त्याग है अविवेकी का। नित्यानाम कर्मणाम, अब ये जो कहा कि फल छोड़ करके नित्य कर्म करो, तो फल हो तो उसका त्याग करें। मीमांसकों के अनुसार शंका की जा रही है तो नित्य कर्म का तो कोई फल ही नहीं होता तो उसका त्याग कैसे होगा, ये जो शंका है इसका समाधान कर रहे हैं कि नित्यानाम कर्मणाम फलवत्वे भगवत वचनम प्रमाणम अवोचाम। नित्य कर्म सफल है इस अर्थ का ज्ञापक गीता का वचन हम बता चुके हैं, पावनानि मनीषिणाम योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। यह गीता वाक्य ऐसे न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यं पुरुषो श्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति, ये वाक्य भी व्यतिरेक मुख से कर्म का, नित्य कर्म का फल होता है ये बता रहा है। ये सब भगवद वचन नित्य कर्म सफल हैं इस अर्थ के ज्ञापक हैं, और प्रकारांतर से भी नित्य कर्म सफल होता है इसलिए उसका परित्याग बन जाएगा, फलं त्यक्त्वा यह वचन सार्थक होगा इसे कह रहे हैं। अथवा यद्यपि फलं न श्रूयते नित्यस्य कर्मणः, तथापि नित्यं कर्म कृतं आत्मसंस्कारं प्रत्यवाय परिहारं वा फलं करोति आत्मनः इति कल्पयति एव अज्ञः तत्र ताम अपि कल्पनां निवारयति फलं त्यक्त्वा इति अनेन। तो कहते हैं अथवा से एक पक्षांतर बताया जा रहा है। मान लिया जाए कि नित्य कर्म के विधायक अग्निहोत्रम ज्योति इत्यादि वाक्य में नित्य कर्म अग्निहोत्रादि का कोई फल सुना नहीं गया, अहरह संध्या उपासित इत्यादि का श्रुति नहीं बता रही है। नित्य कर्म के विधायक वाक्य में नित्य कर्मों का विधान तो हुआ लेकिन फल नहीं बताया गया, ये आपका पक्ष हम स्वीकार कर लेते हैं। तो भी ये अग्निहोत्रादि कर्म जिस अज्ञानी को करने के लिए श्रुति प्रेरित कर रही है, वह अज्ञानी ऐसी कल्पना करता है, जो अज्ञानी कल्पना करता है वो कल्पना बताई जा रही है कि यद्यपि फलम न श्रूयते नित्यस्य कर्मण तथापि, इससे उसकी कल्पना बताई जा रही है तथापि से आगे से कि नित्यम कर्म कृतम आत्मसंस्कारम प्रत्यवाय परिहारम वा फलम करोति। तो हम विधि वाक्य ने भले ही नित्य कर्म का कोई फल नहीं बताया तो भी उस वाक्य के द्वारा बताए गए नित्य कर्म का अनुष्ठान करते हैं तो हमारे चित्त की शुद्धि, चित्त का संस्कार, यह नित्य कर्म करेगा। अथवा प्रत्यवाय दोष जो न करने से लगता है, स्मृति बता रही है, उस प्रत्यवाय दोष का परिहार रूप, निवृत्ति रूप फल नित्य कर्म से होगा। ऐसी कल्पना अज्ञानी करके ही अहर संध्या उपासित अग्निहोत्रम जुहोति इत्यादि वाक्य से बताए गए संध्या वंदनादि नित्य कर्म में प्रवृत्त होता है, ऐसी कल्पना करता है। यह कल्पना उनकी नित्य कर्म में प्रवर्तक बनती है। यहाँ पर भगवान फलम त्यक्त्वा से कह रहे हैं उस प्रकार की कल्पना भी न करें, केवल कर्तव्य बुद्धि से कर्म करें। ये दूसरे पक्ष में हाँ। तो प्रत्यवाय परिहारम वा फलम करोति आत्मनः इति कल्पयति, ऐसी कल्पना करता है कौन? अज्ञानी। कल्पयति एव अज्ञ। कहते हैं तत्र ताम अपि कल्पनाम निवारयति फलम त्यक्त्वा इति। फलम त्यक्त्वा इस वचन से भगवान इस प्रकार की कल्पना भी मोक्षाधिकारी को नहीं करनी है ये बता रहे हैं। तो इस प्रकार चाहे पहला पक्ष लो या दूसरा पक्ष लो, अथवा से बताया गया ये बात निकली कि नित्य कर्म के फल का त्याग हो सकता है। तो वो जो नित्य कर्म के फल का त्याग तथा कर्माशक्ति का त्याग पूर्वक नित्य कर्म का अनुष्ठान है वह सात्विक त्याग है, ये आगे बताया जा रहा है। उससे पहले ये कहा जा रहा है कि संगं त्यक्त्वा फलं चैव, यह वचन उपपन्न है। अतः यानि नित्य कर्म का फल सिद्ध होने से साधु उक्तम संगं त्यक्त्वा फलं चैव, ये उचित ही भगवान ने कहा है। साधु का अर्थ उचित, तो उचित ही कहा है कि संगं त्यक्त्वा फलं चैव कर्तव्य बुद्धि से नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहें, ये ठीक कहा है। अब सत्यागो यानी नित्य कर्मसु संग फल परित्याग, तो नित्य कर्म के आसक्ति का और फल का परित्याग, यह त्याग सात्विक यानी सत्व निवृत्तो मतः अभिमतः। शास्त्र में शिष्टों को यह सात्विक परित्याग के रूप में अभिप्रेत है। अब एक शंका तथा उसका समाधान आ रहा है। शंका है कि ननु कर्म परित्याग त्रिविध संन्यास इति च प्रकृतः तत्र तामसो राजसश्च उक्तः त्यागः कथम इह संगफल त्यागः तृतीयत्वेन उच्यते यथा त्रयो ब्राह्मणागता तत्र षडंग विदौ द्वौ क्षत्रिय तृतीय इति तद्वत्। तो कहते हैं संन्यास के तीन प्रकार बताने का आपने शुरू में कहा कि त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः और संन्यास है कर्म त्याग, तो कर्म त्याग को तीन प्रकार का बताने की आपने प्रतिज्ञा की। उनमें से तामस और राजस त्याग बताते समय तो कर्म का त्याग ही बताया, मोहपूर्वक कर्म त्याग नित्य नैमित्तिक कर्म का त्याग माना गया तामस त्याग, वो भी कर्म त्याग है लेकिन मोहपूर्वक किया गया, और शरीर में होने वाले कष्ट के भय से किया गया कर्म नित्य नैमित्तिक कर्म का त्याग वो भी कर्म त्याग है, उसे राजस कहा गया। और सात्विक त्याग को बताते समय कहा कि संग और फल त्याग ये सात्विक त्याग है, तो संग और फल ये तो कर्म नहीं है, तो कर्म त्याग थोड़ा ही हुआ। प्रकृति तो है कर्म त्याग त्रैविध्य, और उसमें से दो प्रकार का तो कर्म त्याग बता करके तीसरे के रूप में कर्म त्याग न बता करके संग और फल त्याग को आप तृतीय त्याग के रूप में जो बता रहे हैं यह विसंगत सा लगता है, सुसंगत नहीं लगता। तीनों भी कर्म त्याग बताने चाहिए थे। कोई कहा कि तीन ब्राह्मण आए हैं, उनमें षडंगवित दो हैं और तीसरा क्षत्रिय है, तो तीन ब्राह्मण आए हैं ये जो प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा के साथ संगत कथन तो उनका वो नहीं हुआ स्पष्टीकरण कि दो षडंगवित हैं और एक क्षत्रिय हैं। ये कहने से तीन ब्राह्मण आए हैं ये जो शुरू वाला प्रतिज्ञा वाक्य है उसका उपपादन ठीक से नहीं हुआ। तीसरा भी अविद्वान ब्राह्मण है ये कहते तो ठीक था, तब तो तीन ब्राह्मण हो जाते हैं, दो विद्वान हैं एक अविद्वान है, लेकिन एक को बताया कि क्षत्रिय है और दो छह अंगों के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण हैं, तो तीन ब्राह्मण हैं ये थोड़ी कहना हुआ। फिर इसी प्रकार का ये कथन हुआ, त्रिविध कर्म त्याग मैं तुम्हें बताऊंगा कहा, और दो कर्म त्याग बता करके तीसरे त्याग के रूप में संग और फल त्याग को बताना, ये वैसा हुआ। ये यहां पर कहा कि कर्म परित्याग त्रिविध संन्यास इति च प्रकृतः तत्र तामसो राजसश्च उक्तः त्याग, उक्त त्याग याने कर्म का त्याग ही बताया, राजस तामस त्याग कथम इह संग फल त्याग तृतीयत्वेन उच्यते, तो तृतीय त्याग के रूप में कर्म त्याग न बता करके कर्मासक्ति तथा फलाशक्ति का त्याग कैसे कह रहे हो, ये तो वैसा हुआ कह रहे हैं जैसे यथा त्रयो ब्राह्मणा आगता तत्र षडंग विदौ दो क्षत्रिय तृतीय, ये कहना जैसे विसंगत है, तद्वत यानी ऐसा ही विसंगत ये कथन हुआ। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि नैष दोष, जो ये दोष आप लोगों को दिख रहा है यह दोष प्रकृत ग्रंथ में नहीं है, भगवान के वचनों में नहीं है। क्यों? तो कहते त्याग सामान्येन स्तुत्यर्थत्वात्, यहाँ पर अविवेकी कर्तृक संग और फल त्याग ये विधेय हैं, और उस विधेय की स्तुति के लिए कर्म त्याग को राजस तामस त्याग के रूप में, हेय त्याग के रूप में बताया जा रहा है, उनकी निंदा की जा रही है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि त्याग सामान्येन स्तुत्यर्थत्वात्, चाहे वो राजस तामस कर्म त्याग हो या संग और फल का त्याग हो, त्यागत्वेन रूपेण दोनों में समानता है। और यहाँ अभिप्राय पूरे प्रकरण का, अविवेकी कर्तृक संग फल त्याग प्रशस्त है क्योंकि वह उसे मोक्ष तक पहुँचाता है, अंतकरण शुद्धि नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य तथा ज्ञान द्वारा, इसलिए वो प्रशस्त है। जो त्याग फल का संपादक बने उसका महत्व बताना है, उसका प्राशस्त्य बताना है। तो अविवेकी का कर्म त्याग उसे नहीं पहुंचाता मोक्ष तक, गंतव्य तक, और संग और फल त्याग पूर्वक कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान पहुंचाता है मोक्ष तक, गंतव्य तक, इसलिए वह प्रशस्त है, उसकी स्तुति के लिए ये कहना उचित है। तो त्याग सामान्येन स्तुत्यर्थत्वात्, ये जो सूत्र है इसी का स्पष्टीकरण है। अस्ति हि कर्म संन्यासस्य फलाभिसन्धि त्यागस्य च त्यागत्व सामान्यम्। तो कर्म त्याग हो या फलाभिसन्धि का त्याग हो, दोनों में त्यागत्व रूपी समानता है, सामान्य है। और तत्र राजस्तामसत्वेन कर्म त्याग निंदया, राजस्तामस कर्म त्याग को बता करके कर्म त्याग की एक प्रकार से निंदा की जा रही है। वो किस लिए? तो कर्म फल अभिसंधि त्याग सात्विकत्वेन सूयते, कर्म फल के अभिसंधि का परित्याग को सात्विक बता करके उसकी स्तुति की जा रही है। सत्याग सात्विको मतः से, सत्याग शब्द से लेना संग और फल त्याग को, वो सात्विक है। अब दसवें श्लोक का अवतरण है, अवतरण भी लंबा है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्ण